Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük. Merhaba değerli dinleyiciler, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Yine bir foto müzede birlikteyiz. Bugün stüdyoda değerli bir konuğum var. Diş hekimi Anıl Özgüç. Anıl Özgüç adli bilimler dalında doktora yapmış bir kişi. Ve İstanbul Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü'nde de adli fotoğrafçılık dersleri veriyor. Anıl Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Asıl ben teşekkür ederim. Siz diş hekimiyken adli tıp nasıl ilginizi çekti? Çünkü adli tıp demek sorun demek, kavga demek, niza demek, kıyım demek, ölü demek. Evet. Bu alan nasıl ilginizi çekti? Ya şöyle aslında diş hekimliğiyle böyle başım hiçbir zaman hoş olmamıştı klinisyenlikle. O araya da fotoğraf çekmeye başladım. Yaklaşık 12 yıl klinisyenlikten sonra klinisyenliği bıraktım. 5 yıl fotoğraf çektim. Bizim bu sağlıkla ilgili işlerde şöyle bir sorun vardır. Bir sabah kalkarsınız ve ya bu diş hekimliğini ben şimdi ne yapacağım, nereye koyacağım dersiniz. Öyle bir sabah yaşadım. Ve dedim ki diş hekimliğiyle fotoğrafı nasıl birleştirebilirim? Ancak adli tıpta birleştirebilirim. Aslında istediğim şey yeniden yüzlendirme çalışmaktı. Enstitüde doktoraya başladım. Sonra tabii orada başka kapılar açıldı. Başka bir alanda çalıştım ama fotoğrafı hiç bırakmadım. Tam da dediğiniz gibi tabii o kavga demek, gürültü demek, suç demek, adalete hizmet demek ve çok multidisipliner bir alan adli bilimler. Hem diş hekimliği açısından verdiğimiz destekler var. Adli diş hekimliği diye bir disiplin var dünyada. Ya, hem de benim fotoğrafçı olarak verdiğim bir destek var ki o da aslında akademik çalışmalar ve işte sizin de bahsettiğiniz gibi adli fotoğrafçılık dersi anlatmak şeklinde oluyor. Adli tıp tabii çok sevdiğim, tutkuyla bağlı olduğum bir alan. Hala da hem adli diş hekimliği hem de adli fotoğrafçılık alanında çalışmaya devam ediyorum. Size ikinci olarak şunu sormak istiyorum. Ölülerin fotoğrafını çekmek nasıl bir şey? Bu konu içinde bir kişi olarak. Hı. Suçlu ya da kurban olsun. Bir kişiyi fotoğraflarken nelere dikkat ediliyor? Ve etik kurallar var mı ölü fotoğrafı tabii çekmekte? Bu soruyla başlayalım. Aslında ölülerin fotoğrafının çekilmesi çok yeni bir şey değil. 19. yüzyılın ortalarından beri bu yapılan bir uygulama. Tabii adli bilimlerdeki karşılığı gibi değil ama insanların sevdiklerini öldüğünde onlardan son bir görüntü almak için fotoğraflarını çekmeye başladıkları, buna postmortem fotoğraf ya da yas fotoğrafı deniyordu döneminde ve bunun Avrupa'da ve Amerika'da yaygın olduğunu biliyoruz. Hı hı. Ve bu yaygınlık Birinci Dünya Savaşı'na kadar sürüyor. Ve neden yavaş yavaş yok olduğu da çok aslında bilinmiyor. O dönemde tabii acele etmeleri gerek. Çünkü ölüm sonrası değişiklikler başlayacak. Makyaj yapılıyor. Eğer bir bebek ölümü ise ya da bir çocuk ölümü ise sevdiği bir bebeği, en sevdiği kıyafeti giydiriliyor. Fotoğraf çekiliyor. Ve baskı kişinin evinin salonunun işte en kıymetli yerine konuyor. Ve bu o zaman da normal kabul ediliyor. Her ne kadar bize çok acayip gelse de. Tabii bugün adli bilimler içerisinde ölüm aslında sadece adli bilimlerin bir parçası. Evet, ölü fotoğrafı çekiliyor. Otopsi sırasında fotoğraflar çekiliyor ama aynı zamanda sizin de sorunuzun içerisinde bahsettiğiniz hayattaki fail ve mağdurun da fotoğrafları çekiliyor. Diyelim ki şöyle bir şey düşün. Yani bir cinsel saldırı, bir aile içi şiddet. Çünkü fotoğraf aslında hem hayatımızın hem de adli bilimler içerisinde yaşanan o suçun bir kanıtıdır. Fotoğraf otopside çok kullanılan bir şey, ölü fotoğrafı çekmek anlamında. Ama aynı zamanda olay yerini çekerken, bir kaza sonrasında kişinin kimliğinin belirlenemediği durumlarda, işte yanmalarda, boğulmalarda, adli tıpta kimliklendirmenin problemli olduğu ölüm şekilleridir bunlar. Uçak kazalarında, kimyasal fabrika patlamalarında kişiyi kesinlikle tanıyamazsınız. Kimliklendirme için kullanılabilen bazı teknikler içerisine girebiliyor. Aynı zamanda lezyon fotoğrafı çekme, diyelim ki bir kadına yönelik şiddet olayı ya da bir çocuk istismarı olayında. Ne oldu? Bu kronik mi? Düzenli mi? Başka yaralar var mı? Bunların hepsinin belgelenmesi açısından da çok önemli. Burada bunu fotoğrafı yoğun olarak kullanıyoruz. Burada tabii en çok önemsediğimiz şey şu. Fotoğrafı çektiğiniz zaman artık kişiyi bir kez daha muayene ederek örselememiş olursunuz. Çünkü çoğu kez böyle ifadeler duyuyoruz biz mağdurlardan. Muayene deneyiminiz nasıldı? Olay kadar kötü değildi. Bakın olayla karşılaştırıyor. Demek ki olay kadar aslında kötü olabileceğini düşünüyor. Fotoğrafı buraya soktuğunuz anda artık kişiyi bir kez daha muayene etmeniz gerekmez. Ve bir kez daha o olayı tekrar yaşamasına engel olmuş olursunuz. Bu çok önemli. Adli fotoğrafçılık bilimsel fotoğrafın bir alt dalıdır. Tabii estetik kaygılardan uzak durmanız gerekir. O hep bildiğimiz o fotoğrafçı heyecanından uzak durmanız gerekir. Nesnel yaklaşmanız gerekir. Bütünü çekmeniz gerekir. Overall çekmeniz gerekir. İşte genelden detaya doğru inmeniz gerekir. Ve bunu bilimsel bir zemine aktardığınızda, yani public hale getirdiğinizde de kişinin anonimleştirmeniz gerekir. Kimliğinin tanınamayacak şekilde göstermeniz gerekir. Peki bu fotoğraflar nerede saklanıyor? İlgili dosyaların içinde oluyordur, değil mi? Tabii. Korunuyordur. Tabii korunuyor. Otopsi fotoğrafları Adli Tıp Kurumu'nda kişiye ait dosyada saklanıyor. Dava dosyalarına girenler var suç olgularında. O da dava dosyalarının içerisinde saklanıyor ve sadece dosyaya erişimi olan kişiler tarafından görülebiliyor. Çünkü çok etik çelişkilerle dolu bir konu olduğu için ki dışarıya bir şekilde bunun sızmaması gerekiyor. Ancak bilimsel amaçlarla ya da işte bilimsel makale yayın amacıyla bunlar kullanılabiliyor. O da anonimleştirmek ve işte kişinin ya da yakınlarının aydınlatılmış rızasını almak şartıyla. Peki şimdi Fransız polis memuru ve araştırmacı Alphonse Bertillon 1880'lerde fotoğrafı sistematik bir şekilde kullanıyor ve antropometrik teknikle çekiyor fotoğraflarını. Çünkü insan bedeninin oranlarının değiştiğini, yani mesela bir kulağın, bir gözün şeklinin farklı olduğu, iki gözün arasının farklı olduğu, kulakla gözün birbirine oranının değiştiği gibi bir takım sistemler buluyor. Hepsi parmak izi gibi de ayırt edici özelliğe sahip diyor Bertillon. Şimdi ben bu aralar dizi film bayağı izliyorum. Özellikle polisiye dizilerde güvenlik kamerasına yansımış bir kişi sadece kulağından tespit edilip yakalanıyor falan. Böyle bir şey doğru mudur? Gerçekten bir kulak bu kadar ayırt edici bir unsur mudur? Ya da parmak izi kadar? Hayır, değildir. Yani hiçbir şekilde dünya üzerindeki iki insanın parmak izi aynı olamaz. Kulağı olabilir mi? Evet, olabilir. Düşük bir ihtimaldir ama olabilir. Tabii burada Bertillon'a geldiğimizde çok parlak bir fikri var Bertillon. Yani çünkü o ana kadar böyle bir şey hiç düşünülmemiş. Ne yapmış? Önceden ölçülen bazı kemiklerin boylarından kişiyi identifiye etmeye çalışmış. Sistematik bir atlas oluşturmuş. Dediğiniz gibi iki göz bebeği arasındaki mesafeden, kulaktan, vücudun şeklinden, hareketlerinden, izlerden, işte benden, yara izinden, bunların hepsini bir şekilde sınıflandırmış. Hatta bir makalede şey diyor, davranış biçimleri ve ruhsal özellikleri dahi almış bunun içine diye. Çünkü çok tam bir bilimsel kafa polis olmasına rağmen. Tabii o dönemde gerçekten bu çok parlak bir fikir. Çünkü daha parmak izi de aslında tam sistematize edilmiş değil. Ama bugün de otopsilerde yüzün detaylı fotoğrafları, işte yara izleri, gözleri arasındaki mesafe, kulak, bunların hepsi çekiliyor. Ama tabii DNA ve parmak izi gibi aslında çok ileri bir şey var elimizde. Ama buna rağmen destekleyici olarak çekiliyor. Öyle morfoloji de öyle ayırt edici bir şey. Mesela size şöyle söyleyeyim. Hani hayatınızda size en yakın olan, en sevdiğiniz, hayatınızda en çok temas ettiğiniz kişiyi kulağından tanıyabilir misiniz? Ben size soru sorayım. Tanıyamayabilirim. Tanıyamayabilirsiniz. Evet. Çünkü çok spesifik bir özelliği varsa tanırsınız. Ne bileyim, üç tane küpe diye bir ben. Değişik bir morfoloji ama tanıyamayabilirsiniz. Bu adli bilimlerdeki bu kimliklendirme ile ilgili bilginin sınıflandırılması için mükemmel bir başlangıç. Hala da destek alıyoruz ama tabii bugün hani parmak izinin ve DNA'nın olması çok önemli ve bizi çok rahatlatıyor. Bir de şöyle bir şey var. kulaktan birini tanıyabilmeniz için, mesela siz bile tanıyamayabilirim dediniz. Tamamen konuya yabancı biri için bir veri tabanı gerekir. Bir şeyle bir şeyi karşılaştırmalısınız. Adli bilimlerde hep bu böyledir. O filmlerde olduğu gibi, aa işte bir yerden bir damla kan buldum, hemen oldu, buldum kim olduğunu, kulak buldum. Biz buna siyasi efekt diyoruz. Ondan da ayrıca bahsetmek istiyorum. Medyadaki yoğun adli tıp, adli bilimler bilgi bombardımanı böyle bir yanılgıya da sebep olabiliyor. Hayır, böyle olmuyor. Bu kadar basit değil aslında. Arkasında yine yoğun bir çalışmanın olması gerekiyor. Halihazırda parmak izinin unikliğine, DNA'nın unikliğine ulaşılamıyor. Belki burada biraz o Bertillon'la parmak izinin sistematize edilmesi döneminden de birkaç cümleyle bahsetmem gerekiyor. Aslında 1877'lerde ilk başlıyor parmak iziyle ilgili çalışmalar. Bengal valisi diyor ki yerel halk, Hintliler işte bütün belgeleri çarpı şeklinde imza atıyorlar. Sonra da imza attıklarını inkar ediyorlar. Nasıl yapabiliriz biz bunu, nasıl çözebiliriz? Ve orada bir bilim adamı devreye giriyor, diyor ki parmak izlerini alalım. İlk aslında böyle başlıyor bu fikir. Fakat sonrasında çalışması ilgi görmüyor. Arkasından 1880'ler, 1892'lerde bir işte Henry Fowles, Francis Galton buna birkaç şey ekleyerek sistematize etmeye başlıyor. Ve bizim adli bilimlerin duayeni Lockhart, her temas bir iz bırakır diyen kişi, adli bilimlerin de mottosudur bu. Parmak izinde 12 tane ortak nokta buluyor. Diyor ki bu nasıl bir şey? Yani hiç mi değişmez? Parmak uçları yakıyor, kızgın yağ sokuyor, kaynar suya sokuyor, demire yapıştırıyor. İyileşmesini bekliyor ve bakıyor ki tekrar aynı şekilde gelmiş. Yani ve o zaman diyor ki parmak izi değişmez bir şeydir. Bu bilgiye ulaşıyor ve bunu Nature'da yayınlanıyor bu. Arkasından bunun üzerine bir sınıflandırma geliyor. Şimdi o zaman da Bertillon'un neredeyse çağdaşı. Ve bu iki şey bir arada yürümeye başlıyor ve kriminolojinin de temelleri kurulmuş oluyor. Programdan önce bana açıkladığınız ısırık izleri de vardı. O da çok ilgimi çekti. Ha, evet, aslında şey, bu da kulak izi gibi. Isırık izi özellikle ısırık primitif bir saldırı türü. Cinsel saldırılarda, çocuk dövüşlerinde son çare olarak kurbanın failden kurtulmak için yaptı ve tabii çabuk bozulur. Hızlı bir şekilde kaydedilirse ve doğru fotoğraflama tekniğine kaydedilirse şayet ve bir şüpheli grubunuz varsa karşılaştırabileceğiniz, diş arkının o kendine özel benzersizliği diyelim ama hiçbir zaman parmak izi kadar değil, bizim işimize yarayabilir. Hemen bir şey de söyleyeyim bununla ilgili. Bilirsiniz Ted Bundy, çok ünlü seri katil Ted Bundy, bir adli odontolog tarafından yakalanmıştır. Çünkü alttaki köpek dişi olması gereken yerde değildir. Biraz daha dışarıdadır. O yüzden arkın dışında kalır ve çok akıllı bir seri katildir. Neredeyse kurtulmak üzereyken bir diş hekimi bir cesedin üzerinde kalça kısmında bir ısırık izi görür ve oradaki izde köpek dişinin biraz daha dışarıda olduğunu fark eder. Hızlı bir şekilde Ted Bundy bunu fark eder ve hapishanede dişini çekmeye çalışırken yakalanır. Ama dediğim gibi gerek parmak izi, gerek fotoğraf, gerek kulak, gerek ısırık izi hepsinde bir veri tabanına ihtiyacımız var. Tabii ki kıyaslanabilsin. Size yine bir soru soracağım. Şehir efsanesi mi değil mi? Siz bunu yanıtlarsınız. Şimdi tabii, hani ölülerin öldüklerinde katilin görüntüsünün gözünde, retinasında donduğu gibi bir söylem var. Ve bunu aslında geçen de okurken, tekrar böyle karıştırırken rastladım. Quentin Bajak'ın kitabında Le Moniteur de la Photographie'nin 1863 yılındaki bir sayısında yayınlanmış. Bir ölünün gözünde diye başlık atılıyor. Şöyle diyor: birkaç hafta önce Londra'da bir cinayet işlendi. Kurban genç bir kadındı. Polis bu vahşi suçu kimin işlediğini henüz bulamadı. Ross'ta fotoğrafçılık yapan Bay Warner bu konuda Londra Emniyet Müdürlüğü'ne bir mektup yazıp eğer öldürülen bir insanın gözlerinin fotoğrafı çekilirse basılan resmin üzerinde ölmeden önce bu gözlerin saptadığı son nesnenin görülebileceğini hatırlattı. Bu görüntü retinadadır ve işlemin başarılı olabilmesi için fotoğrafın ölümden mümkün olduğunca kısa bir süre sonra çekilmesi gerekir. Bay Warner'ın giriştiği kurumsal bir spekülasyon değil. Mektubun yazarı 4 yıl önce bir ineğin öldükten birkaç saat sonra gözünün negatifini çekmiş ve bu klişeyi mikroskopla incelerken mezbaha avlusundaki yer taşlarının düz çizgilerini açıkça ayırt etmiş. Demek ki inek kasabı görmemişti. Evet, ne diyorsunuz uzman olarak? Şunu diyorum, tabii bu tam olarak adli bilimlerin aslında sanatı, sinemayı, edebiyatı nasıl etkilediğiyle ilgili bir şey. Çünkü heyecan verici bir alan adli bilimler. Ama ne yazık ki böyle bir şey yok. Yani şaşıracaksınız, bana o kadar çok soruldu ki, eminim meslektaşlarıma da çok soruluyordur. Hatta bir gazetede bu konuyla ilgili bir haber yapmak isteyen biri, ya hiç mi yok, gerçekten mi yok diye sordu. Hiç hani oluru yok mu? Oluru yok. Şu anda böyle bir şey yok. Ama tabii harika bir hayal gücü. Keşke olsa, işimiz çok kolaylaşırdı. Ama henüz böyle bir teknik yok. Çünkü görme, biliyorsunuz, sadece retina ile ilgili bir şey değil. Aynı zamanda hani o sinir sistemiyle ve beyinle de ilgili bir şey. Tabii. Bunu o görüntüyü düşürebilmek sanıyorum işte mümkün olmayacak. Hayal etmek önemli tabii. Bu da yalan çıktı. Peki yine dizilerden size bir soru geliyor. The Alienist adlı dizide. Tabii fotoğrafın bulunduğu tarihlerden önce geçiyor. Bir çocuk cinayeti işleniyor ve cinayet mahalline bir ressam gönderiliyor. O da çocuğun işte yarısı, berisi olduğu şekliyle resmini çiziyor. Ve tabii dizideki diğer kahramanlarla bu görüntüler üzerinde konuşup derinleşip inceleme yapıyorlar. Hakikaten fotoğraf öncesi dönemde bu çizimler var mıydı? Vardır herhalde diye düşünüyorum. Fotoğrafın icadı nasıl bir kolaylık sağladı? Buraya da girebiliriz. Şimdi şöyle, aslında tabii bu resim çizme, belgeleme adına resim çizme var. 15. yüzyılda görünüyor bu. Bazı ressamlar ölen rahiplerin resimlerini çiziyorlar. Belgeleme amaçlı. Fakat bu acaba bir olayı aydınlatmak için yapılıyor muydu? Bunu bilmiyoruz. Muhakkak yapılıyordur. Yani muhakkak münferit olaylar vardır. Ama biliyorsunuz bir yöntemin kullanılabiliyor olması için sistematize edilmesi, denenmesi ve tekrarlanabilir olması gerekir. Bu aslında kriminoloji bilimini ilk adımını atan, işte ilk kuranlar, Bertillonlar, Galtonlar zamanında olmaya başlamış. Eminim ki vardır. Ama bunun bilimsel bir yöntem olarak kullanıldığı ile ilgili bir bilgim yok ve sanmıyorum da böyle olduğunu. Ama eminim ki vardır. Şimdi fotoğraf nasıl bir kolaylık getirdi? Fotoğraf hızlı ve gerçeğe çok yakın ya da gerçek bir veriyi bir yerde saklamanıza yarar. Yani diyelim ki dünyanın en iyi ressamı olun şu anda. Bir fotoğraf kadar gerçeği yansıtan, adli bilimler için söylüyorum bunu, suçun aydınlatılması için söylüyorum, bir veriyi elde etmeniz çok kolay değil. Hem zaman gerekiyor, hem insani faktörler var. Fotoğraf bunu hızlandırdı. Fotoğraf bunu arşivlenebilir, bir meslektaşınıza gönderebilir, paylaşabilir ve tekrar çıkartıp bakabilir. Tekrar tekrar, işte diyelim ki kişiye, yaraya, olay yerine tekrar bakabilir hale getirmesini sağladı. Bu tabii müthiş bir gelişme adli bilimler için. Bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Türkiye'de adli tıp tarihi ile ilgili çok kısa olarak neler söyleyebilirsiniz? Aslında dünyadaki teknikleri şu anda Türkiye kullanıyor. Çok yani dünyayla paralel gidiyoruz. Tabii başka birkaç sorun var. Hani bu adli tıp programı olmadığı için oraya, yani bilirkişilik sisteminin bağımsızlığı, işte bilirkişilik kurumlarının otonom olmaması gibi. Ama teknik dünyayla kesinlikle aynı seviyede. Aslında Türkiye'de adli tıpın tarihi bu Tanzimat Fermanı'ndan sonra başlıyor yavaş yavaş. Çünkü 1839'da Tanzimat Fermanı okunuyor ve artık işte devlet idaresi, eğitim, hukuk Batı normlarına yaklaştırılıyor. Ve o zaman aslında bir şekilde bu konu üzerine de kafa yorulmaya başlanıyor. İlk diseksiyonu yapan kişi, yani anatomi dersini anlatan kişi, Avusturyalı hekim Charles Bernard. O dönemde diyor ki tıp fakültesi öğrencileri için mutlaka gerçek beden üzerinde anatomi öğrenmeliler. Çünkü onun öncesinde maket kullanılırken Birinci Abdülmecit diyor ki tamam, kürek mahkumu olan kişilerin cesetleri üzerinde tıp fakültesi öğrencileri çalışabilir. 1920'de Tababeti Adliye Kanunu, arkasından da 1982'de şu anki haline en yakın olan Adli Tıp Kurumu Kanunu'nun kabul edilmesiyle birlikte şu anda dünyayla paralel. Ne güzel. Evet. Anıl Hanım, geldik sona. Çok Ay, çok ne çabuk çok geçti. çabuk geçti ve çok keyif aldım. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için çok güzel oldu gerçekten de. Sağ olun. Değerli dinleyiciler, Açık Radyo Program Destek Haftası da başlamış bulunuyor. Ben de bu vesileyle şimdiye kadar programımı destekleyenlere ve destekleyecek olanlara sonsuz teşekkürler ediyorum. Var olun. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşça kalın. Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük.